kde meškáš? Jdi svaté do. Kde je Luka? Nevím, u koní, někde na Lukách. Možná potom tak říkat. Chtěl to být, podívej na dolinu. Ty jako dáma. Svatá Markéto, panu mučednice, patronku sedláku a pomocnice v nouzi, oroduj za nás.